swojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium do bezinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 kwietnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. O przestrzeganie zasad sanitarnych podczas majówki apeluje wiceminister zdrowia. Dodatki do emerytur dla strażaków ochotników zaproponował resort spraw wewnętrznych. Parlament Europejski potępił destabilizujące i agresywne działania Rosji. Wiceminister zdrowia apeluje o przestrzeganie zasad sanitarnych podczas majówki. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 8427 zakażeń koronawirusem. To spadek liczby nowych zakażeń o 34% w porównaniu z danymi sprzed tygodnia. Zmarło 541 osób, a wyzdrowiało prawie 10 tysięcy. Barbara Góra. W ciągu ostatniego tygodnia liczba nowych zakażeń spadła o ponad 5 tysięcy, natomiast liczba zajętych łóżek covidowych o blisko 3,5 tysiąca, podkreślił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest pocieszające, że ten trend nie tylko utrzymuje się w postaci zmniejszonej ilości zakażeń, ale także ilości zajętych łóżek przez pacjentów z COVID-19. Wiceminister przestrzegał przed bagatelizowaniem zagrożenia, jakim jest epidemia koronawirusa, i zaapelował o przestrzeganie zasad sanitarnych podczas majówki. Mamy tą świadomość, że walka z koronawirusem jeszcze nie jest wygrana, więc kolejny jest zawsze mój apel, byśmy jednak myśleli o sobie, o swoich najbliższych i ciągle przestrzegali tych trzech magicznych słów: dystans, maseczka i dezynfekcja. W czasie majówki w każdym mieście wojewódzkim dostępne będą mobilne punkty szczepień, w których osoby posiadające e-skierowania będą mogły zaszczepić się bez wcześniejszego umawiania się. Barbara Góra, Polskie Radio. MSWiA proponuje dodatki do emerytur dla strażaków ochotników. To jedno z rozwiązań zawartych w projekcie ustawy regulującej służby ochotniczych straży pożarnych. Resort rozpoczyna konsultacje w tej sprawie. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński powiedział, że chodzi o uhonorowanie najbardziej zasłużonych stażem strażaków. Druhny i druhowie OSP po skończeniu 60 i 65 lat otrzymaliby 1/14 najniższego wynagrodzenia jako comiesięczny dodatek do emerytury. Dla tych druhów i druhien, którzy przez 25 lat brali udział bezpośrednio w akcjach gaśniczych. Chcemy ich uhonorować w ten sposób i taki stały dodatek do emerytury ta ustawa przewiduje. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik zaznaczył z kolei, że projekt reguluje też wiele kwestii codziennej służby strażaków ochotników. Poza tym przewiduje wprowadzenie legitymacji służbowych, dzięki którym mogliby zyskiwać różnego rodzaju zniżki. PKO BP od przełomu maja i czerwca zamierza zawierać ze swoimi klientami ugody w sprawie tzw. kredytów frankowych. Informację przekazał wiceprezes zarządu banku Rafał Kozłowski, nadzorujący obszar finansów i rachunkowości. Podczas debaty zorganizowanej przez Stowarzyszenie Stop Bankowe Bezprawiu poświęconej dzisiejszemu orzeczeniu TSUE w sprawie frankowiczów, wiceprezes PKO BP Rafał Kozłowski wyjaśnił, że ugody będą polegały na powrocie do dnia udzielania i podpisania konkretnej umowy kredytowej. I po takim kursie, po jakim kredyt został wypłacony, po takim kursie ten kredyt rozliczymy i potraktujemy go od początku jako kredyt złotowy. Bank po zgodzie akcjonariuszy weźmie na siebie cały ciężar związany ze wzrostem kursu wymiany. Nic więcej i nic mniej, tylko dokładnie tyle, ile kurs waluty wzrósł. Wrócimy do momentu udzielenia i powiemy, to był kredyt złotowy. Unijny Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że mimo zawarcia aneksu do umowy kredytowej sąd może badać nieuczciwy charakter klauzuli indeksacyjnej. Jeśli stwierdzi, że miała ona nieuczciwy charakter, to skutkuje przywróceniem stanu prawnego, jakby tej klauzuli w ogóle nie było, chyba że klient nie życzy sobie powrotu do takiego stanu. Trybunał nie odniósł się do kwestii, czy banki mogą żądać od kredytobiorców wynagrodzenia za korzystanie z odsetek. W pierwszym kwartale tego roku sprzedawcę prądu zmieniło 14,5 tysiąca odbiorców. Blisko 11 tysięcy z tej liczby to klienci indywidualni, a ponad 3,5 tysiąca biznesowi. Rzeczniczka Urzędu Regulacji Energetyki Agnieszka Głośniewska przypomina, że możliwość zmiany sprzedawcy energii elektrycznej mamy od połowy 2007 roku. Ważne jest, abyśmy wybierali świadomie, abyśmy ten podpis pod nową umową składali w sposób świadomy, wiedząc, że ta oferta będzie na pewno dla nas lepsza, abyśmy sprawdzili, jaka to jest oferta, z czym ona się wiąże, na co się decydujemy, podpisując umowę, a nie tylko ulegali czy to marketingowi, czy sprzedawcy, czy nakłanianiu właśnie na przykład kogoś, kto przychodzi do nas do domu, puka do naszych drzwi i przedstawia nową, podobno lepszą dla nas, korzystniejszą ofertę. Od 2007 roku sprzedawcę prądu w naszym kraju zmieniło łącznie blisko milion odbiorców. Parlament Europejski potępił destabilizujące i agresywne działania Rosji, wezwał do nałożenia sankcji, zaapelował o zablokowanie budowy Nord Stream 2 i wsparł Związek Polaków na Białorusi. Za było 569 deputowanych przeciwko 67, a wstrzymało się 46. Deputowani potępili koncentrację rosyjskich wojsk na Ukrainie i zażądali natychmiastowego ich wycofania. Udział rosyjskich agentów w ataku na skład amunicji w Czechach w 2014 roku nazwali pogwałceniem czeskiej suwerenności, niedopuszczalnym aktem wrogości. Beata Płomecka. Parlament Europejski potępia działania mające na celu destabilizację i zastraszanie unijnych państw, brzmi fragment rezolucji. Jest też zaniepokojenie kampanią wspieraną przez Rosję, a wymierzoną w organizację mniejszości narodowych w Unii, w tym największą Związek Polaków na Białorusi. A wśród proponowanych działań jest apel o zatrzymanie budowy Nord Stream 2. Europosłowie wezwali też do nałożenia sankcji na rosyjskich oligarchów finansujących władzę i zamrożenie ich majątków w Europie. Deputowani wezwali też komisję i unijne rządy do ograniczenia strategicznych inwestycji Kremla w Unii, które, jak podkreślili, mają służyć prowadzeniu działalności wywrotowej, podważaniu procesów i instytucji demokratycznych oraz rozprzestrzenianiu korupcji. Europosłowie napisali też, że jeśli dojdzie do kolejnej inwazji na Ukrainę, wtedy Rosja powinna być wyłączona z globalnego systemu rozliczeń finansowych SWIFT. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Robert Grzędowski. Polska królowa tenisa w formie. Iga Świątek niczym huragan przemknęła przez pierwszą rundę turnieju rangi WTA 1000 w Madrycie. Rozstawiona z numerem 14 Polka ograła Amerykankę Alison Riske w dwóch krótkich setach 6-1 i 6-1. Świetny ten powrót Igi na nawierzchnię ziemną. Daje nadzieję na solidny występ w Madrycie. W drugiej rundzie rywalką Świątek będzie Niemka Laura Ziegemund w rankingu WTA sklasyfikowana ponad 40 miejsc niżej niż Polka. Ważny mecz rozegrają dziś nasi szczypiorniści. Polska-Słowenia to spotkanie w ramach eliminacji Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w zasadzie nie mają już miejsca na błędy. Z dwoma zwycięstwami i dwoma porażkami na koncie zajmują czwarte miejsce w eliminacyjnej grupie, a awans do turnieju głównego wywalczą tylko dwa zespoły. Zapowiada się trudne zadanie, ale nasi wierzą w sukces, o czym mówi bramkarz Adam Morawski. Nastawienie jest bardzo bojowe, każdy wie, o co gramy. Wszyscy chcemy jechać na Mistrzostwa Europy. Zostały dwa mecze i po tym ostatnim zgrupowaniu, gdzie przegraliśmy dwa mecze, teraz chcemy i myślimy tylko o dwóch zwycięstwach, bo tylko te dadzą nam awans do Mistrzostw Europy. Mowa o dwóch meczach, bo jeszcze w niedzielę Polaków czeka starcie z Holandią, ale najpierw to dzisiejsze ze Słowenią o 20 w Opolu. A o 21 dziś pierwsze mecze półfinałowe piłkarskiej Ligi Europy. W grze o występ w finale w Gdańsku zmierzą się Manchester United z AS Romą i Villarreal z Arsenalem Londyn. Nad ranem od 2 stopni na Dolnym Śląsku do 10 w centrum i na południu. Wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu, a na południu burze. W nocy na wschodzie i północy mgły. Poza tym może mogą pojawić się silne podmuchy wiatru. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo. W końcu przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za jedyne 1699. Pralko-suszarka parowa LG. Teraz za jedyne 1980. Taniej o 500 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO

ten okres, kiedy ta piosenka szalała na listach przebojów. Mówię szalała, dlatego że to był bardzo duży przebój. Teraz kilka minut z naszego kraju. Oczy Czorne, zespół swego czasu dosyć popularny w undergroundzie, że tak to ujmę. Posłuchamy dwóch fragmentów ich płyty Mroczny Kryminał na początek. Thank you. cię nie ma. Ja się mogę nie bać. Dyp, dyp, dyp. Dyp, dyp, dyp. Dyp, dyp, dyp. Nie wiem nic. Dyp, dyp, dyp. Nie wiem nic. Nie wiem nic. Dyp, dyp, dyp, a wcześniej Mroczny kryminał. Dziewczętom z oczu czarnych oczywiście w nagraniach, oczywiście, może niekoniecznie oczywiście, ale jednak towarzyszyli czasem mężczyźni, z tym, że dziewczęta zaczynały jako zespół w 100% żeński. To było jeszcze w drugiej połowie lat 80., także dosyć dawno. Teraz przeniesiemy się do Kalifornii i zdecydowanie przyspieszymy. Na początek grupa The Runaways. Just, Jerry Bob! Hello, world! Wysłuchaliśmy trzech żeńskich zespołów z Kalifornii. The Runaways to była jedna z pierwszych, jeżeli nie pierwsza grupa żeńska rockowa, rock'n'rollowa. Cherry Bomb, jeden z największych ich przebojów. Zespół znany też z tego, że wywodzi się z niego Joan Jett, która później nagrywała pod własnym nazwiskiem z grupą The Blackhearts i odnosiła sukcesy komercyjne w Stanach i nie tylko. Po The Runaways słuchaliśmy L7, Pretend We're Dead i wreszcie The Dum Dum Girls, There Is A Light That Never Goes Out. Myślę, że państwa, przynajmniej część z państwa poznała tę piosenkę, dlatego że to był utwór z repertuaru grupy The Smiths. A teraz zespół feministyczny z Olympii w stanie Washington. Tam w latach 90. Był dosyć znany i popularny, to może nie jest odpowiednie słowo, ruch Riot Girl, właśnie zdecydowanie feministyczny, i z tym ruchem były również związane, byli też związani różni artyści, muzycy, i właśnie takim przykładem była grupa Bikini Kill. Trochę niespodziewanie zaczniemy od utworu bardzo spokojnego z repertuaru Neila Younga. Rebel Girl. Rebel Girl, a wcześniej Old Man. To oczywiście utwór autorstwa Neila Younga, Bikini Kill, rok 1993. Przed nami jeszcze jeden zespół związany z ruchem Riot Girl, Slater Kinney, jedna z najciekawszych amerykańskich grup lat 90. i 2000, jeśli chodzi o muzykę żeńską i nie tylko. Jumpers. Slater Kinney Jumpers, zespół, który istnieje do dziś i nagrywa, także można chyba się spodziewać nowej płyty za czas jakiś, może nawet w tym roku jeszcze, zobaczymy. Teraz przeniesiemy się ze stanu Washington do Nowego Jorku, a to za sprawą grupy Luscious Jackson. And it feels alright. To była grupa Gorgor Girls z Detroit, Michigan. Piosenka nosiła tytuł Loaded Heart. To na dziś już prawie wszystko. Rozpoczęliśmy od Nowego Jorku i na Nowym Jorku skończymy i to jednocześnie będzie najspokojniejsza i najładniejsza piosenka w dzisiejszej audycji. Grupa nazywa się Au Revoir Simon. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz i mówiący te słowa Grzegorz Hoffman. Dziękujemy za minioną godzinę. Do usłyszenia.